1-р Коринт 16-р бүлэг. Ариун хүмүүсийн төлөөх хоримтлын талаар би Галатын чуулгануудад ямар чиг өгсөнчлөн та нар тийхүү үйлд. Намайг очиход цуглуулахгүй тулд 7 хоног үрийн ихний өдөр хүн болгон болцоогороо цааш нь хийж хадгал. Би очиод та нарын зөвшөөрсөн хүмүүсээр билгийг тань хөргүүлэхээр Захианы хамт Иерусалим руу илгээн. Хэрв би бас явхан зохистой бол тэд надтай хамт явна биз. Гэхдээ би Македон руу очиод дараа нь та нар руу очино. Учир нь би Македоноор дамжин явах юм. Би хаашаа ч явхаар болсон та нараар туслуулахын тулд та нарын хамт хэсэг байж эсвэл бүр өвөлжиж магадгүй. Учир нь энэ удаа зүгээр л дайран өнгөрөхдөө би та нартай уулзахыг хүсэхгүй байна. Хэрв эзэн зөвшөөрвөл хэсэг хугацаанд та нарын хамт байна гэдэгтээ би найдаж байгаа. Гэвч би Эфес хотод Пентекостийн өдөр хүртэл байх болно. Учир нь миний өмнө үлэмж том, үр нөлөөтэй хаалга нээгдсэн юм. Тэнд эсэргүүцэгчд олон байгаа. Хэрв Тимот очвол тэр айж түгшилгүйгээр та нартай хамт байг. Үнийг харж хандаж байгаарэ. Учир нь тэр над шиг эзний ажил хийж байгаа. Тиймээс хинч түүнийг басамжилж болохгүй. Харин түүнийг аян замд нь амар тайвнаар гаргаж өгөөрэй. Тэр над руу ирэг. Учир нь би ахдүүсийн хамт түүнийг хүлээж байна. Бидний ах Аполлийн тухайд гэвэл түүнийг ахдүүсийн хамт таанар руу очихыг би ихэд хүсэмжлэн ядгсан. Харин тэр одоохондоо очих хүсэлгүй байгаа. Харин боломж гармагц таанар руу очих болно. Сэрэмжтэй бай. Итгэл дотроо бат цогс. Ир хүн шиг бай. Хүчтэй байх түн. Таанарын үйлдэл бүхэн чинь хайр дотор хийгдэг. Ахдүүнараа, би та нарыг ятгая. Стефанагийн гэр бүлийнхэн ахын анхны үржимс бөгөөд тэд өөрсдийгээ ариун хүмүүсийн төлөөх үйлчлэл зориулсныг та нар мэднэ. Тийм хүмүүст болон хамтран ажиллагч, хөдөлмөрлөгч хүн бүрд та нар бас захирагдж байгаарэ. Стефана, Фортунат болон Ахайк нарыг ирсэнд би баярлдаг. Яагад гэвэл тэд та нарын дутууг нөхсөн билээ. Учир нь тэд миний болон та нарын сүнсийг тэнхрүүлсэн юм. Иймд тийм хүмүүсийг хүлээн зөвшөөр. Азийн чуулганууд та нарт мэнд хүргэж байна. Акул, Присканер өрийн гэрт цуглддаг чуулганы хамт та нарт эзэн дотор халуун мэнд хүргэж байна. Бүх ахдүүс та нарт мэнд хүргэж байна. Ариун үнсэлтээр нэг нэгэндээ мэнд хүрэг. Паул би өөрийн гараар энэ хүү мэнчилгээг бичлээ. Хэрв хэн нэг нь эзнийг үл хайрлавал тэр хүн хараагдаг. Мараната. Эзэн Есүсийн нэгүүлсэл та нарын хамт байх болтугай. Миний хайр Христ Есүсийн дотор та бүгдтэй хамт байх болтугай.